Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını. 11. Açık Radyo Günleri. Açık Radyo burası 94.9, açıkradyo.com ve Açık Radyo'nun Dinleyici Destek Projesi özel yayının 11. yılında 3. gününü de bugün 4. günündeyiz. Güven Güzeldere ile de beraberiz aynı zamanda. Hoş geldiniz Güven Bey. Hoş bulduk, günaydın. Hoş geldiniz Güven Bey. Hoş bulduk. Altuğ Bey de birazdan bize katılabilir diye bir bilgi edindik. Şu anda iki yeni dinleyicimiz, destekçimiz var. Onların adlarını da hemen okumak istiyorum. Aydan Tandoğan Sarp ve Murat Gülsoy. Onlara da çok çok teşekkür ederiz. Dün gene epey ciddi bir şekilde yüksek sayıda, geçen yıllara oranla daha yüksek sayıda destekçimiz ve oldu. Oldukça önemli bir iyi bir ivme kazanarak devam ediyor. Hoş geldiniz. Evet, öncelikle bir Sezen Aksu'nun da sesini duyduk. Açık Radyo için verdiği bence çok özlü mesajda. Kendisinin de dün ameliyat olduğunu da biliyoruz. Geçmiş olsun diyoruz burada Londra'dan. Hasan Cemal de T24'te yazdığı bir yazıda sahneler onu bekliyor diyor. En kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyorum. Sahneler onu bekliyor. Milyonlar onun sesini bekliyor. O bu memleketin vicdanıdır diye yazmış. Bu bakımdan çarpıcı bir örnek de Berkin Elvan'ın ölümü üzerine yayımladığı mesajdır. Soğukkanlılığını, muhakeme yetisini kaybetmiş bir kibir, iktidar ve güç zehirlenmesinden doğan bir vicdan tutulması Berkin'i de aldı. Küçücük Berkin'i, gülüşünü, çocukluğunu, gençliğini, hayallerini, hayata katacağı artıları ve değerleri. Berkin, oğulcuğum, güzel çocuğum, kavrulan kalbim, sızlayan ciğerim. Akılla açıklamam mümkün değil, sadece hissim o ki, senin kaybının yarattığı dönüştürücü güç, biz yaşayanlara hiç nasip olmayacak belki de diye yazmıştı Sezen Aksu. Bizi duyduğuna inanarak söylüyorum, sen de senden önce giden abilerine söyle, iyi ve namuslu insanlar var bu dünyada hem de çok ve kazanacaklar sonunda. Bilmiyorum nasıl, ne zaman ama illaki. Hayat ileriye akar, bazen 16 kilogramlık bir çocuk bedeninin üzerinden yükselerek yeniden anlamlanır. Görüyorsun değil mi? Sen bizi birleştiriyorsun şu anda demişti. Evet, böyle bir mesaj da vardı. Biraz üzünlü bir geçiş yaptık ama tekrar hoş geldiniz diyorum Güven ve Altuğ Güzeldere'ye. Sağ olun, hoş bulduk. Evet, bu sene yoğun bir gene tekrar şeyin içindeyiz. Çok burgaçlanan sosyal olarak bayağı zorlu bir dönemden geçerken Açık Radyo'da Dinleyici Destek Projesi özel yayınına her sene aşağı yukarı aynı zamanlarda yaptığı gibi başladı. Baharla beraber bahara da girerken başlarken ama memlekette biraz önce de dışarıda daha yayına girmeden konuştuğumuz gibi çok ciddi bir, çok ağır bir hava var yani. Bir seçim meselesi de değil. Nasıl götürelim, nasıl görüyorsunuz dünyayı ve radyoyu? Ben önce aslında daha yerel destek konusuyla başlayayım. Herhalde bu olan bitenin desteklere yansıdığını düşünüyor olmalısınız değil mi? Çünkü rekor üstüne rekor kırıyor Açık Radyo son birkaç gündür. Çok da hoş bir şey tabii ki. Hemen bu vesileyle radyosunu yeni açmış olanlardan da biraz destek isteyelim mi? Altı söyle bakalım. Evet, bizim galiba üçüncü senemiz destek isteme aktivitesinde bulunmak açısından yılın muayyen zamanlarına dönüşmüş durumda. Açık Radyo nedir diye yolda gelirken düşünüyordum kendi kendime. Açık Radyo benim için bir ses. Bir ses, peki bir ses ne? Bir ses bir yaşam belirtisi. Bak buradayız, biziz, varız diyen bir ses. Bu sesin hep sürmesi için yeniden dönüp siz sevgili dinleyicilerden destek istemek istiyoruz. Ve geliyor da duyduğunuz gibi. O güzel sesi duyduk bile. Çok sağ olun. Henüz aramamış olanlara sözüm 212 alan koduyla 341 343 41 41. Evet, yine manşetlik bir kaç cümle söyledin yani altı. Bunu da duyuyoruz belki şeyde, jeneriklerde. Evet, yani aslında bu çok önemli bir sınavdan geçiyoruz hep beraber. Gerçekten de yani Glenn Greenwald'un da yazdığı bir şey vardı. Guardian gazetesine yazarken bu bütün dünyayı alt üst eden dinlemeler, o zamanki tapeler, NSA yani Amerikan gizli teşkilatının, casusluk teşkilatının dünyayı dinlemesini açığa çıkaran Edward Snowden'ın açıklamalarını yayınlayan Greenwald okur destekli yayıncılık dışında hiçbir şeyin geçerli olamayacağını günümüzde söylüyordu. Yani eğer bu büyük, dünyanın en büyük güçlerine karşı bir mücadele verilecekse hakikat uğruna, ancak bu okur destekli olabilecek bir şeydir diyordu. Biz de aynı şekilde yani dinleyici destekli bir radyo olmadan bütün bu korkunç ortama karşı mücadele verilmesinin kolay olmayacağı düşüncesindeyiz. Evet, bu arada dün Mahir Ilgaz işte 7 hattı birden doldurabileceğiz mi filan diyordu. Öyle bir durum mu var acaba? O kadar çalıyor ki telefon. İki kişi var ve yetişemez haldeler. Buketi ve yukarıdalar mı yolladık? Peki. Yetişmeye çalışıyoruz ama bu sevinçli bir telaş hali yani. Evet, yok, bütün destekçilere teşekkür ederiz. Yani hem Açık Radyo adına, hem işte salı sabahları benim parçası olduğum Açık Bilinç adına, hem Altu ile beraber pazar akşamları yaptığımız Çatlaktan Sızan Işık adına. Bana öyle geliyor ki Açık Radyo'nun açıklığı da bağımsızlığı da altı çizilmiş bir şekilde herkesin daha bir bilincinde yer etti. Özellikle bu son zamanlarda, yani gerek gezi olayları sırasında medyanın veremediği sınava karşı alnı ak, başı dik bir şekilde durabilen Açık Radyo'nun ne olduğu ve ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Öbür taraftan işte bu tapeler habire geliyor, bağımlı medyanın neye benzediği, işte yani boynuna tasma takılmış bir köpek gibi neredeyse hareket ettiği. Köpekleri severiz, yapmayın. Haklısınız, burada köpeklere de haksızlık etmemek lazım. Yani bağımlılık ve sadakat ve işte söz dinleme kısmından bir şey, analoji yapmaya çalışıyorum. Açık Radyo gibi bir kurumun devam etmesinin önemi herkesin bilincinde daha da bir canlı şekilde yer etti diye düşünüyorum ki işte böyle destek haftasının başından beri telefonlar yağıyor, rekorlar kırılıyor filan. Dolayısıyla demek ki yani ben her şeyde bir hayır vardır sözünü hiç sevmem. Çünkü her şeyde bir hayır yok aslında diye düşünüyorum ama bu şerde bir hayır varsa belki o da bu. Evet, çok doğru bu. Yani Glenn Greenwald'a bir kez daha dönecek olursak bugünlerde onu çok sık yad etme imkanı oluyor. Çünkü gerçekten cesur ve önemli bir gazetecilik faaliyetinin bir parçası. Uzunca bir süreden beri, yani bir seneden beri falan. Kendi durumunu, konumunu açıklarken bu okur bağımlı, okur destekli yayıncılığın en önemli yönlerinden biri de gazeteciliğin kendisini de okura karşı hesap verebilir hale sokması. Yani demokrasinin çok önemli bir parçası olarak görüyor. Biz de yani hakikaten ben uzunca bir süreden beri onu hissediyordum ama herhalde siz de katılırsınız. Kendimizi çok dinleyiciye hesap verebilir hissediyoruz bu yayınlarda. Evet, aslında pardon, dün birisi sormuş galiba, siz yayında okudunuz, toplanan paralar nereye gidiyor, evet, ne şekilde harcanıyor falan diye. Birkaç kişi daha bana bunu sormuştu. Ben doğrusu bilmiyordum, sizin şeyde web sitenizdeki bir linkten merak ettiklerinize tıklayarak bütün bunların dökümünü öğrenmek mümkün. Ben de dün baktım. Hangi medya kuruluşu böyle transparan bir şekilde, şeffaf bir şekilde hesap veriyor? Ben doğrusu bilmiyorum. O bu açıdan da çok o önemli. Sorunun sorulması da o açıdan çok iyiydi. Zaten iyi, evet, niyetle sorulmuştu bu soru. Ve çok, evet, iyi oldu. Yani bunu belki de yeterince açıklamamış oluyorduk ama yani bir yıllık, bir yanılmıyorsam, bir gecikmeyle, o da kanuni sebeplerden oluşuyor hesap çıkmadığı için. Bütünüyle dökümün, yani bu gelen dinleyici ve destekçilerden gelen destek miktarlarının bütünüyle dağılımı, nereye harcandığı falan açıkça orada görülüyor. Evet, Türkiye gerçekten ilginç günlerden geçiyor. İlginç, tuhaf demek belki daha doğru. Her şey umarım ki çok yanlış bir yönde gitmediği takdirde, hayatın doğal akışına uygun gittiği takdirde, bir 5-10 yıl sonra bu günler bir nevi böyle bir müzelik günler olacak. Yani dönüp bakıp, yani 2010'ların başında Türkiye ne noktadaydı, nasıldı, olduğu duruma da medya nasıl bir tepki veriyordu, bugün bayağı bir sürü gazetenin manşetleri, içerikleri 10 yıl sonranın adeta utanç müzesinde yer alacak kadar kötü görünüyor bana. Öyle bir, bunun fiziki bir müze olması gerekmez. İnsanların vicdanlarında da olabilir. Böyle bir hani zihin tiyatrosu gibi zihin müzesi olacaksa orada da evet doğru, Açık Radyo yüz akı bir şekilde herhalde yüz akı listesinin tepesine konması gerekecektir. Şimdi isterseniz bir ara verelim. Telefon numaramızı da tekrarlayalım ve ne çalacağımızı önce sizden de sonra öğrenelim lütfen. Bir de reklam arasına gireceğiz galiba. Tamam. Altun, sen mi istersin? Ben paradoksal bir şekilde birbiriyle ters duran iki parçayla başlarız diye düşündüm. Peş peşe değil ama bir tanesi Mehmet Gürel'in çok sevdiğim bir şarkısı, Kimse Bilmez. Kent Ozanlar albümünde yer almıştı. Öbürü Leonard Cohen'in Everybody Knows. Yani herkes bilir. Bilir. İşte yani kimse bilmiyor mu, herkes biliyor mu, tapeler çıkıyor falan. Öyle birbiriyle alakalı. Tecahül Arif. Evet, iki şarkı. Belki Mehmet Gürel ile başlarız. Fakat önce telefon numarasını bir daha verelim. Lütfen. 0212-212-343-4141. Şarap içilmez mi böyle günde? seher yeni, eser yıtar etti yeni gülüm. Güle baktıkça çırpını yüreği bürürüm. Bu yıldızlı gökler ne zaman başladı dönmeye? Kimse bilmez, kimse bilmez. Bulut geçti, gözyaşları kaldı çimenden. Gülengi şarap içilmez mi böyle günden? Seher yedin, eser yırtar yeteğini. Baktıkça çırpını yüreği bülbül. Bulut geçti, gözyaşları kaldı çimende. Rengi şarap içilmez mi böyle günde? Seher yeni, eser yıtar eteğini gülüm. Güle baktıkça çırpını yüreği bülbülüm. Bu yıldızlı gökler ne zaman başladı demeye? Kimse bilmez, kimse bilmez. Açık Radyo. Açık Radyo dinleyici destek projesi özel yayını. 11. Açık Radyo günleri. Evet, Açık Radyo burası. 94.9 açıkradyo.com ve Açık Radyo'da dinleyici destek projesi özel yayınında 4. günündeyiz. Gayet yoğun bir şekilde geçmeye devam ediyor. Ve Altuğ ve Güven Güzeldere ile de birlikteyiz, konuşuyoruz. Ben hemen izninizle bir şeyden daha bahsedeyim. Açık Radyo'nun bağımsız olması ve açık olması dedik. Bağımsızlığın altına çizdik. Açık olması da aslında bence çok önemli. Medyanın başka hiçbir yerinde görmediğimiz bir şekilde açık. Neye açık? Mesela bilime ve felsefeye açık. Sanata, edebiyata, kültüre açık. Genç insanlara açık. Çocuklara açık. Arkadaşımız Varol Ünel, kızı Aylin Ünel'le beraber bir program yapıyor. The Big Easy. Pazar geceleri dinleyenler vardır. Yine dostlarımızın kızı ve bizim de arkadaşımız Zeynep Arıcı, Orfeus'un peşinde programını yapıyor. Cumartesi günleri 4'te. Aylin de, Zeynep de 15 yaşında genç insanlar, açık radyo onlara kapısını açmış vaziyette ve istedikleri gibi özerk, özgün düşünceleriyle orada var oluyorlar, seslerini duyuyorlar. Çok da güzel şeyler yapıyorlar ve aslında insanın 15 yaşındayken de böyle bir sorumluluğu üstlenip güzel programlar yapıp bütün Türkiye'ye seslenebileceğini, bütün dünyaya hatta seslenebileceğinin örneğini vermiş oluyorlar. Nerede böyle bir şey mümkün olabilirdi Açık Radyo'dan başka? Büyük ihtimalle başka hiçbir yerde olamazdı. Bu şekilde Açık Radyo'nun kainatın tüm ses ve titreşimlerin açık olmasının dışında her yaş grubundan herhangi bir ön yargı içermeden her türlü insana, her türlü fikre ben de kendi özellikle katkıda bulunmaya çalıştığım alandan bakarak söyleyeyim, bilim ve felsefeye açık olmasını çok önemli buluyorum. Sırf bu yüzden bile desteklemeye değer diyorum. Anlayan anladı. Çok teşekkür ederiz. Yani bunda teşekkür edecek de bir durum yok. Aslında birlikte yaptığımız bir olay bu. Dün denk geldiniz mi bilmiyorum. Söz Küçüğün programında. Evet. Çok hoşlardı. Yani kendileri de 6 senedir program yapıyorlar. Burada büyüdüler yani o evet. Çocuklar ve şeyi de söylediler. Yani çocuk hakları ne demek diye çocuklara, 9 yaşındaki çocuklara sormuşlar ve yaşamak demektir filan gibi olağanüstü cevaplar vardı. İnsan yani iyi bir iş yaptığı duygusuna kapılıyor doğrusu yani. Bana öyle geliyor ki bu çocuklar yakın bir zamanda aslında bizim yaptığımız işleri de yetersiz bularak, beğenmeyerek hadi artık siz yaşlılar yollanın biz halledelim bu işleri falan demeye başlayacaklar. Desinler de nitekim zaten istediğim şey o. Gündüz Vassaf dün Radikal'de çok hoş bir yazı yazmıştı. Yani insanlık tarihinde belki de ilk kez insan türünün bulunduğunda yaşlılar gençlerden öğrenmeye başladılar bu bilgisayar teknolojisi evet. Sayesinde diye. Bunda çok hakikat payı var gibi geliyor insana. Yani özellikle Türkiye'de de Gezi'de görüldüğü gibi bambaşka bir şey oldu yani. Evet, Açık Radyo ile ilgili şöyle bir hoşluk da var diğerlerinin yanı sıra. Bugün nasıl bir Türkiye'de yaşıyoruz? Bugün bir yandan insanların her yaptığının dediğinin kontrol edilmeye çalıştığı, bir yandan da aslında hesap verilebilirliğin, şeffaflığın ortadan kaldırıldığı bir Türkiye'de yaşıyoruz. Açık Radyo tam da bunun antitezi gibi görünüyor. Çünkü topladığı parayı ne yapıyor? Bunu web sitesinde alıp yayınlıyor açık bir şekilde. Yani kendisi şeffaf oluyor. Fakat kendisinde program yapan insanlara da hiçbir şekilde şöyle yap, böyle yap diye o programın içeriğine karışmıyor. Yani demin Güven 15 yaşındaki iki programcımızdan bahsetti. Gerçekten pırıl pırıl insanlar. Ama 15 yaşında bir kişi geliyor stüdyoya giriyor, bir şeyler anlatıyor. Ya bir dakika sen ne diyorsun diyen yok. Fakat o kişi de yapabildiğinin en iyisini yapıyor. Yani insanların içindeki en iyiyi de ortaya çıkartıyor. Çıkartırken de kendisi şeffaf ama söze de saygılı. Bu tam bugünkü Türkiye'nin antitezi gibi hoş bir durum. Akın Canel'des galiba 9 yaşındaydı ilk başladığında ve tamamen yani girdi stüdyoya çatır çatır hiçbir talimat kimseden bir şey almadan evet. Yaptı. Senelerce de yürüttü yani. Kırılması zor bir rekor. Evet. 9 yaşından çocuk başlamak. Kitaplarıydı ama onun konusu biraz daha basitti. Bildiği yani. Yerden gelmiş yani sonra. Bildiği yerden ama çok komikti ya. İnanılmaz programlar yapıyorlardı. Ben bir şey sormak istiyorum aslında. Uzun zamandır merak ettiğim konulardan bir tanesi bu. O hissiyata pek fazla dahil olamadım ama Açık Gazete ekibine, Açık Radyo'ya yurt dışından, Türkiye sınırları dahilinden gelen birçok hem tebrik hem eleştiri aynı zamanda içeren mail ve mektuplar, yani bunun gibi şeyler geliyorlar. Şeyi merak ediyorum, özellikle Güven Bey, sizin görüşünüz nedir onu merak ediyorum. Yurt dışındayken Türkiye sınırları dahilinde değilken Açık Radyo'yu dinlemek nasıl bir anlam teşkil ediyor? Yani özellikle geçtiğimiz seneden de belki örnek vermek istersiniz. Bütün bu olanlar yaşanırken ve bir şekilde bunlar Açık Radyo üzerinden yansıtılmaya çalışırken o hissiyat nasıl ortaya çıkıyordu onu merak ediyorum. Şimdi Açık Radyo bir zaman öncesinde internet üstünden erişilebilir bir radyo değildi. Dolayısıyla işte yani Adıyaman'daysanız da erişemiyordunuz. New York'ta oturuyorsanız da erişemiyordunuz, ancak İstanbul'da. Ben de ilk kez İstanbul'da ders vermeye geldiğim zaman, doktorum bitirdikten sonraki seneydi, 1999'da uzunca boylu Açık Radyo'yu dinler hale gelmiştim. Ondan sonra işte ancak gelip gittikçe buralardayken dinleniyordu. Fakat internet üstünden de erişilebilir bir hale geldikten sonra bambaşka bir hale büründü. Bir sürü insan için aslında dünya yüzünde ve ben birçok insandan, yurt dışında yaşayan insandan Açık Radyo'nun bir sürü programı hakkında çok bilgili olduklarına dair bir sürü anekdot dinledim. Yani olmadık bir konferansta birisiyle karşılaşıyorum. Aa işte Açık Bilinç'in şurasında şu vardı, bu programın burasında bunu konuşmuştunuz, Ahmet İnsel şunu demişti filan şeklinde. Çok yakından takip ediliyor Açık Radyo ve aslında benim tahminim bizim bilemediğimiz kadar yayılmış bir vaziyette dünya üstüne. Yani Açık Radyo dünyanın bütün seslerine, titreşimlerine açık, fakat Açık Radyo dinleyenleri de Açık Radyo'nun seslerine açık ve dünyanın dört bir yanında var. Açık Radyo'yu dinlemek nasıl bir şey dersen, şimdi ben işim itibariyle yurt dışında yaşıyorum ama her fırsatta işte buralardayım, geliyorum gidiyorum filan. Zaten Türkiye'de yaşıyor gibiyim iç ruh halim itibariyle de. Dolayısıyla Türkiye'de yaşıyor gibi olmanın bir parçasını oluşturuyor Açık Radyo benim için. Bir farkını söyleyeyim. Açık Gazete'yi Amerika Birleşik Devletleri saatiyle 6 ile 8 arasında akşam dinliyorum. Çünkü Türkiye'de gece 1 ile 3 arasındaki yayın oluyor. Aslında çok güzel bir saat. Yani hatta sabah 8-10 kuşağından, bandından bile daha güzel gibi geliyor bana. İşte böyle bir taraftan ders hazırlarken, akşam yemeği öncesi filan saati. Bir şekilde bu Türkiye'de yaşıyormuş gibi olmanın bir parçası, önemli bir parçası Açık Radyo. Pek çok insan da tam buna benzer kelimelerle bana anlattılar Açık Radyo dinlerken ki hissiyatlarını. Sanıyorum bir sürü insanın aslında hissini burada yansıtıyorum bu sözlerle. Evet, bu seneyi belki de bu sene en başarılı gibi olacak gibi görünüyor daha doğrusu. Destek ve paydaş diyor Mahir ona, daha belki de daha doğru evet. Bir terim destek yerine. Çünkü insanların kendisini de desteklerken kendisini de desteklediklerine dair bir his aldıklarını çok sayıda insandan da duyduk. Dolayısıyla eğer bu bizi tamamen daha da her türlü dış kaynaktan iyice serbest bırakırsa tabii çok daha önemli bir şeye doğru, yola doğru da gidebiliriz. Bir parça daha çalalım. Demin sözünü ettiğiniz Everybody Knows mu? Aslında onu çalacaktık fakat şimdi bu kadar memleket muhabbeti yaptıktan sonra bir değişikliğe gidelim diye düşündük. Altuğ, sen anons et istersen. Evet, Fazıl Say'dan galiba bu ilk şarkılar albümünden. Hayır, Nazım Oratoryosu'ndan. Nazım Oratoryosu'ndan Memleket. Evet, o zaman telefon numaralarımızı da sizin sesinizden bir kez evet, destek için aramanız gereken numara. Evet, son bir iki dakikadır telefonun çalmadığı bizim dikkatimizden kaçmadı. Sizin de kaçmıyordur eminim. Sevgili Açık Radyo dinleyicileri lütfen eller telefona 212 koduyla 343-41-41. Thank you. Evet. Neydi dinlediğimiz? Nazım Oratoryosu'ndan Fazıl Say'ın Memleketim. Memleketim benim çok sevdiğim bir şiir. Nazım Hikmet'in kendi memleketinin dışında yaşamak zorunda bırakıldığı dönemde yazdığı çok hüzünlü aslında bir şiir. Bence beste de çok güzel. Burada küçük bir anekdotla aslında anmak istediğim bir eski müzik hocam var. Ondan da bahsetmek isterim. Bu Memleketim icrasını Sertab Erener yapıyor. Bir zamanlar benim üniversite yıllarımda ben acaba müzisyen mi olsam, olabilir miyim hevesi içinde çalışır çabalarken uzun yıllar ders aldığım pek sevgili hocam Jirayır Arslan, İstanbul'un efsanevi müzik hocalarındandır. Armoni, kontrpuan falan çalışıyordum. Daha sonra opera tarihi üstüne biz bir çalışma grubu oluşturmaya karar verdik ve hafta sonları, cumartesi sabahları İstanbul Senfoni Orkestrası'nın konserlerinden önceki saate denk gelecek şekilde sabah 9-10 arasında 5 kişilik bir grup Jirayır Bey'den opera tarihi dersi alıyorduk. Bu grubun içinde Sertab Erener de vardı. Böylece Sertab'a ve bu şarkıya da bağlamış olduk. arkadaşlarımız Ayşe Özşahin, Ayşe Sezerman ki işte Aylin ve Varol Ünel'in eşi. Kendisi İstanbul Devlet Operası'nda solisttir. Benim eski felsefeci arkadaşım Murat Aydede. O da Kanada'da şu anda University of British Columbia'da profesördür. Biz böyle beş kişilik bir grup olarak ders almıştık. Jireyir Bey'in bu şekilde ruhu şad olsun, kendisini de anmış olalım. Bir tek kişi galiba müzikle devam ediyor bütün gruptan, öyle mi? Ayşe Sezerman ve Ayşe Sertab Erener'i de sayarsak iki. Evet. Fena değil. Evet. Kalanlar biz kabiliyetsiz, müzik alanındaki kabiliyetsizler başka işler yapmak zorunda kaldık mecburen. Estağfurullah. Güven ve Altı Güzeldere çok teşekkür ederiz. Gayet sabah canlı ve umut verici bir başlangıç yaptık. Biz çıkıyoruz, siz burada kalıyorsunuz, devam edeceksiniz artık. Destek projesi özel yayınını siz sürdürüyorsunuz. Ben de aslında sabahtan beri bu çalan telefonlar inşallah destek için çalıyordur. Yoksa işte adres sormak için ya da orası neresi, kebap ısmarlamak için falan arıyor değillerdir diye umuyorum. İnşallah öyledir. Yok, ben yukarı çıkıp tepsi baktım. Kebabı. Gümüş tepsi kebabı. Bütün destekçilere yeniden biz de teşekkür etmiş olalım. Evet, kapatıyoruz, vaktimiz bitti. Ben de son şunu söylemek istiyorum. Geçen seneki destek programında da bu soruyu sormuştum aslında sevgili dinleyicilerimize. Açık Radyo'nun yokluğu nasıl olurdu? Açık Radyo'nun olmadığı bir dünya nasıl olurdu? 20 yıldır artık o kadar hayatımızın içinde bir parça oldu ki bu her gün sormuyoruz tabii bu soruyu kendimize ama bir an bunu düşünmek beni tazeliyor hep. Ya olmasaydı ne olurdu diye. Bu bizim evde Açık Radyo nesilden nesile geçen bir değer haline dönüştü. Şimdi çocuklarımız çok doğal bir şekilde dinliyorlar. Bir bakıma evet, yani acıkınca yerdik, susayınca içerdik, hayat aynı sürerdi. Bir bakıma da olmazdı. Yani hani bu bahar hiçbir ağaç çiçek açmasa ne olur? Bir bakıma bir şey olmaz. Bir bakıma da çok fena bir şey olur. Bu soruyu hep ben aklımın bir kenarında tutuyorum. Çatlaktan sızan ışık adıyla bir program yapıyoruz. Aslında Açık Radyo'nun kendisi de çatlaktan sızan ışık. Hani o malum söz var toplumun çimentosudur diye, böyle çimentoyla yapılmış bir toplum nasıl kötü geliyorsa bana, içinden ışık sızan, ses sızan bir dünyada çok daha iyi görünüyor. İşte o yüzden de sevgili dinleyicilerimizden bir kez daha, son kez daha bugün için destek istemek istiyoruz. Evet, açık söyleyeyim. Açık radyosuz eksik kalırdık hepimiz. Bunu hiç unutmamak lazım. Destek için aramanız gereken numara 212 alan koduyla 343 41 41. Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını. 11. Açık Radyo Günleri.